drodze ludzie zrobią prawie wszystko. Mogą pociągnąć za dżingiel, mogą zrobić pośmiewisk. Lecz nie z nas, zaczynamy widowisko. Pieszczenie mikrofonów, by rozbawić towarzystw. Cel mojej wyprawy jest już bardzo blisko, ale to jeszcze nie koniec mojego pierdolenia. Dla braci z Kozigułów od załogi pozdrowienia. Wreszcie nadszedł kres błędów poprawiania. W 2000 roku nastąpiła mała zmiana, co położy na kolana niejednego gracz z Northwest załoga i beat squad teraz gracza. Zaznacza swój byt, podkład chropowaty beat. I to nie jest hit, biała się nadajemy w pierwszej klasie. Tutaj każdy ci to powie, bo załoga na tym zasie. Tak, właśnie z nimi trzymam sztamę. Wiemy co jest i co kiedyś było grane. Znowu siły zebrane, skunem twarze przejarane. Zawsze roześmiane, czasem zdolinowane. Ale to przecież nic złego, nie umiemy żyć bez tego, co nas motywuje, nakręca, relaksuje. Tutaj każdy rozumuje, każdy ma własny świat. Ja nikogo nie zmuszam, brat to dla mnie jest brat. I nie rzucam słów na wiatr, bo za dymy na mnie w głowie. Kto mnie zna ci to powie, że jestem spoko i mam co kole oko na życiowe sprawy. Kurwa mnie podaje graby i tego się nie wstydzę. Zawsze w pierwszej lidze z hip-hopu nie szydzę. Zapamiętaj sobie stary, nie wierzę w czary mary. Często chwytam za mikrofon i odwalam robotę. Rymuję tylko o tym, o czym mam ochotę. I nie chcę wokoło siebie zamieszania robić. Nie mam zamiaru tekstem komuś też zaszkodzić. Taki już jestem, tak zostałem nauczony. Może jesteś kurwiony lub ile zaskoczony. Zresztą gówno mnie obchodzi, jakie jest twoje zdanie. Dla nas ci co krytykują to po prostu są granie. Więc posłuchaj baranie, bo teraz będzie puenta. Każdy brudny skurwiel niech me słowa zapamięta, bo to już jest koniec mojego pierdolenia. NWZ to załogi oznaczenia. Zgadzam się z przedmówcą. Przejdźmy od słów do czynu. Teraz moje wersy, gracz z numerem pierwszym. Poznań człowieku, yo, ja jestem tutejszy. Mimo iż różne style to szacunek najważniejszy. Tak było w czasie przeszłym, jest teraźniejszym. I w dniu dzisiejszym z ust kolejny potok słów. Śródka kozie głowy i białasy z gieru. I nikt tutaj nie jest zdziwiony, bo z prawdziwym graczem nigdy nie odmówię szczerej piony. Respekt jest odwzajemniony, ten kto szanowany na nielegalu pozdrowiony. A życie pisze już tak i kolejne strony i kolejne rozdziały, kolejne grube tomy. A białasy będą grały, reprezentowały Poznań. Właśnie tak, Głowackie Bractwo i znienawidzone miasto. Sprawdź to, a ja jeszcze nie przestanę. Choć uliczne teksty ostro są krytykowane przez frajerów, którzy sami piszą rymy gówniane i pierdolą wokół, jakie to mądre jest ich przesłanie. Lecz nie dla mnie tu byli za nie krytyką obciąganie. Zostawiam wam to frajerskie zachowanie. Zgadzam się z przedmówcą. Przejdźmy od słów do czynu. O wszystkim i o niczym, niech ktoś teraz policzy. Do trzech, raz, dwa, trzy, a co złego to nie my. Pojebańcy, teraz posłuchajcie naszych rymów. Northwest załoga i Rafi skurwysynu. Po długich, długich latach były duże, duże zmiany. A my ciągle tacy sami, ciągle na scenie trwamy. Ciągle planty palimy i muzykę nagrywamy. Jak sami widzicie, my się kurwa nie zmieniamy. A są tacy ludzie, którzy nam bardzo źle życzą. Sami nic nie robią, tylko bluzgają i krzyczą. Takie chamy mogą teraz ciągnąć wszystkim pały. Wiedziałem, że będę MC, gdy byłem taki mały. A więc pięść do pięści z ludźmi oddzielonego. Teraz ich wymienię i nie pytaj mnie dlaczego. Bo szacunek, kolego, zawsze mam dla tej wiary. Zawsze życie inaczej i laid back, stary. Dla żółwika, co na punkcie ma, gdy dostał bzika. Ale zawsze lufa w ryju i na słuchawkach muzyka. Dla Kornika i Wasyla, teraz ta zielona chwila. Zawsze wszyscy razem, kiedy plan czasu mila. Dla Barneya, Czarnego i Koniego, za to, że jesteście gotowi do ataku nareszcie. I wierzcie lub nie, ale dawni syndykaci pozdrawiają teraz wszystkich swoich zielonych braci. Specjalne pozdrowienia dla Simy z Leśnego. W Żydalu kiedyś trafisz kurwa do Monaru. Na to Maja w Oplu zawsze mu za haha. Zapalenie spuchy, kiedy nie było lufy. Dla Asi i Roberta należą się dwa słowa. Przy lufie hajcówy zawsze jazda odlotowa. Dla Aśki, Kaśki, Ani, Marty, Pauliny. Jakie są, takie są, ale to nasze dziewczyny. Dla Kaczora za wspólnie wypitą żołądkową. Dla Górala, hej, nieporadne duże wobo. No bo taki już jestem, swój świat oprawiam rymy. Specjalne pozdrowienia dla Witka z Maksimy. Dla Augusta, Kulopa, Trupa i Timura. Dla tych wszystkich białasów wypuszczona w górę chmura. Spotkamy się na koncertach i imprezach Maksimie. Pamiętajcie skurwysyny, saga nigdy nie minie. Bo dopiero się zaczyna Rafiego z Northwest załogą. Granie w upalonym stanie chamie jak zawsze. Zgadzam cię przedmówcą. Przejdźmy od słów do czynu. Zapraszam prawdziwych na kolejną odsłonę z grunwaldzkim donem, alias Corleone i mikrofonem. Odliczanie zakończone, poznańskie podziemie, prawa wciąż niezmienione. Na najwyższym poziomie, w tym samym kanonie. Kuzyn nie obroni, a ja kuzyn na obronie. Dla kupli w ciepłym tonie, nie logo z czempionem. Grunwald śródka i kozie, racji bronię. To nie koniec, jeśli o mnie chodzi, to od skurwysynów w stronie. Z mym hardkorowym rodem rozpierdalam twoją głowę. Don to Malone, yo i Rafi jest tu ze mną. Cele określone, gadką mnie wybredną, stylistyką wściekłą. Styl chropowaty, skurwiele dostają baty od hardkorowego papy. To Zjednoczone Emiraty, wulgarne cytaty. Raczy to tłumaczy, chyba haczysz, kozaczysz? Jeden raz w głowę frajerom. GRU Escobaro, rok 2001.